Ogólnie to tak mam te wątpliwości wobec tej społeczności, dlatego też zacząłem szukać i trafiłem też na taką stronę Chleb z Nieba. I też przez tą stronę trafiłem tutaj, bo tam był taki chyba odnośnik, w sensie tam znalazłem to uczeń Jezusa. I tam znalazłem, mogę mówić na ty? Tak, oczywiście. Tak, tam znalazłem twój właśnie profil, czy jak to mówić, w sensie tak tam było też podane. No i nie wiem, może opowiem moją historię z Bogiem trochę? No tak. To może zacznę od tego, od dzieciństwa może zacznę, jeżeli mogę. No ja miałem bardzo trudne dzieciństwo, bo po prostu w wieku bardzo kilku lat tak naprawdę to byłem molestowany seksualnie przez kuzyna. I też to spowodowało różne złe rzeczy w moim życiu później. Ja już mu przebaczyłem. Teraz jest jakby proces sądowy, bo moja siostra wytoczyła proces sądowy i też jestem świadkiem w tym procesie. Bo to dotknęło w sumie całe moje rodzeństwo i nie tylko rodzeństwo, ale myślę, że też były inne jeszcze osoby. Ale też tego nie wiem na pewno, bo jakby to nie jest potwierdzone. No i to było tak, że... No żyłem, miałem te problemy różne. Jak byłem w kościele katolickim jeszcze i szedłem do pierwszej komunii, to nie powiedziałem w ogóle księdzu o tych rzeczach i potem miałem taki przez długi czas w życiu miałem taki jakby moralny... Jeszcze raz? Kac moralny. Może nie kac moralny, ale miałem taki problem, taki dylemat. Natury, dylemat, tak, że tego nie wyznałem i że to po prostu ciąży na mnie cały czas jakoś i był taki moment przełomowy w moim życiu, po prostu poznałem taką dziewczynę w internecie i po prostu chciałem po prostu być dla niej czysty i po prostu potem poszedłem do takiego księdza po prostu katolickiego i pierwszy raz tym powiedziałem w ogóle, powiedziałem o tym pierwszy raz w... No komuś po prostu o tym powiedziałem tak naprawdę i on mnie trochę tam uspokoił, powiedział mi, że to nie jest moja wina, te wszystkie rzeczy, które tam miały miejsce i to, co się wiązało z tym wszystkim dookoła. No i po prostu potem było tak, że też zacząłem szukać Boga i zacząłem czytać Biblię, ale po prostu no ja ogólnie byłem w bardzo złym stanie duchowym. Ja byłem taki, że słuchałem muzyki takiej, bo to też wszystko wynikało z kontaktu z tym kuzynem, bo on był dla mnie takim autorytetem, był od niego uzależniony trochę psychicznie. I dużo po prostu sprowadził mnie na różne takie złe ścieżki i przez muzykę, przez różne gry komputerowe, przez różne takie rzeczy po prostu byłem mocno zniewolony duchowo. I szukałem, zacząłem czytać Biblię, ale to się źle skończyło tak naprawdę dla mnie, bo wtedy... I wtedy ta dziewczyna też była taka, to się na początku było tak, że rozmawialiśmy o Bogu i ona też była taka właśnie, taka bardzo podobna do mnie w tym momencie, bo z jednej strony ja miałem takie pragnienie bycia z Bogiem i szukałem Go, a z drugiej strony robiłem wszystko na przekór i zupełnie inaczej tak naprawdę. I miałem bardzo złą wizję tego Boga, w sensie ja sobie z tego nie zdawałem wtedy zupełnie sprawy, że tak jest, jak jest. I no, szukałem właśnie takich tradycyjnych, katolickich różnych rzeczy i w jakichś tam odwołaniach do rycerstwa, w sensie do rycerzy krzyżowych, takich rzeczy w ogóle, takich zupełnie innych. I to potem, o czym za chwilę powiem, prowadziło mnie na jeszcze inne, jeszcze gorsze ścieżki potem. Ta dziewczyna potem, oprócz tego, że kontaktowała się ze mną, też kontaktowała się z taką grupą, ale taką metalową. Ona była z takiego środowiska metalowego po prostu tam, bo to było w innym mieście zupełnie, my nie mieliśmy kontaktu ze sobą bezpośrednio, tylko przez internet. I ona mówiła mi potem, w sensie ona chyba nie do końca też wiedziała z kim chce być, czy chce być ze mną, czy z tym środowiskiem. Bo my właśnie rozmawialiśmy o Bogu i chcieliśmy, w sensie zaczęliśmy czytać Biblię razem. Przecież to była Biblia katolicka i też zacząłem czytać księgę, jeszcze nie pamiętam jaka to była, jak się nazywa ta księga, tam gdzie jest ta historia z aniołem Rafałem, który tam... Nie pamiętam, czy kojarzy się tę historię. Nie znamy tych ksiąg. Apokryficzna księga, tak. Tak, tak. Rozumiem, że tutaj nikt nie ma kontaktu z kościołem katolickim, nie wywodzi się z tego kościoła. Znaczy wywodzimy się wszyscy, ale nie czytaliście tego księgi. Wtedy jeszcze nie czytaliśmy. Ja wczoraj byłem z katolikami na studium Biblii, z ciekawości poszedłem. Okay. Ale oprócz tego to nie. Okay. Czyli nie znacie tych apokryficznych ksiąg Biblii? No nie znamy takich, żeby tam ogólnie. Jakieś ogólniki. Tak, no ja właśnie czytałem, bo ja wtedy w ogóle nie miałem świadomości, że jest w ogóle jakikolwiek inny kościół niż kościół katolicki. Byłem wtedy młody, wychowany w tym od dziecka tak naprawdę. I, no i tak, ale to już nie będę tego wątku rozciągał. Jedna mówiła, żebym zostawił ją w spokoju, bo tam ktoś mnie przeklnie w ogóle z tego środowiska i być może do tego doszło, bo potem po prostu doszło do czegoś takiego, że ja zacząłem mieć jakieś dziwne wizje prorocze, zachowywałem się dziwnie, potem wierzyłem w to, że wygram bardzo dużo pieniędzy w Lotto, zacząłem wysyłać kupony. No to doprowadziło wszystko w końcu, doprowadziło mnie do tego, że trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Pierwszy raz, bo to też nie było to pierwsze moje, zresztą opowiem po prostu później, bo chcę powiedzieć całą tą historię do tego miejsca, w którym jestem teraz. I jak trafiłem wtedy do tego szpitala, to po prostu miałem bardzo dużo dużych wizji. Powiedzmy, wszystkie rzeczy, które znałem ze świata, jakby po prostu mi się wtedy cisnęły do głowy, jakieś filozofie, jakieś różne, no wszystko, co tam po prostu, to po prostu się we mnie jakoś kotłowało. Pamiętam, że wzywałem wtedy też Częstochowskiej Marii w tym szpitalu, żeby na ratunek i takie różne po prostu rzeczy były. No i to był mój pierwszy właśnie po prostu ten kontakt z tym szpitalem. Nikomu nie w tej historii nie opowiadałem, tak jak wam powiem dzisiaj. No dobrze, bo to będzie taka cała historia pełna. Mam nadzieję, że tak mi się to uda zrobić. Nie będzie to takie długie, jak się wydaje jeszcze. No i co się wtedy stało? No miałem bardzo dużo różnych po prostu odniesień historycznych. W sumie wszystko, co miałem, to w pełni się kotłowało i miałem różne wizje. Bardzo różne dziwne rzeczy się po prostu wtedy działy. Oczywiście tam dostawałem te leki, chyba spędziłem chyba z 3 miesiące w tym szpitalu, czy 2 miesiące spędziłem. To było wtedy, ja miałem wtedy 17 lat. I wyszedłem w sumie na swoje żądanie, kiedy skończyłem 18 lat, czyli w dzień swoich 18 rodzin wyszedłem z tego szpitala. Potem miałem po prostu już problemy, bo po prostu i z jednej strony byłem jakoś tam uszkodzony pewnie przez to wszystko, co się zdarzyło, bo to zawsze tak powoduje taki, ten wstrząs powoduje jakby taki rodzaj, może nie wylewu, ale taki rodzaj stanu zapalnego mózgu tak naprawdę i to jest taki stan, w którym po prostu wszystko jakby też fizycznie, nie tylko duchowo, ale fizycznie, bo to oddziałuje po prostu na człowieka i po prostu miałem duże potem problemy, żeby się skupić po prostu na edukacji i potem kończyłem szkołę po prostu inną niż tą, którą zaczynałem. No i tak. No i to był taki pierwszy etap. Potem no, zdawałem maturę. Jakoś tam ją zdałem w innej szkole. Poszedłem na studia. Potem, bo to były poszedłem na pierwsze studia, na jakich byłem i to były stosunki międzynarodowe. Studiowałem to, wtedy się zacząłem interesować właśnie dosyć mocno takimi zagadnieniami powiedzmy politycznymi i no i wtedy też miałem takie bardzo idealistyczne podejście, chciałem zmieniać świat i w ogóle i po prostu z tych pierwszych jakby z wcześniejszych rzeczy, jakie miałem, czyli po prostu zainteresowanie tym rycerstwem, plus jeszcze architekturą, jakimiś innymi rzeczami, to trafiłem po prostu na masonerię. I było tak, że po prostu się zacząłem tym interesować i zamarzyło mi się, żeby być właśnie masonem. I po prostu zacząłem czytać, szukać jakichś materiałów i tam trafiłem na jakiś tam... Jeszcze oprócz tego też nie potrafię do końca tych wszystkich faktów złożyć, w sensie do kupy, w takim sensie, że nie wiem, co było chronologicznie przed, a co było po. Więc już też potem studiowałem historię sztuki, też się interesowałem symboliką, różnymi rzeczami związanymi z ikonografią, z takimi po prostu rzeczami, które tam po prostu w jakiś sposób... No szukałem po prostu pytania, chciałem po prostu mieć pytanie, jaki jest świat, do czego on zmierza, i po prostu jak on działa. Chciałem po prostu to wszystko poznać. Chciałem po prostu wiedzieć, czym jest ten świat tak naprawdę i jaki jest jego cel i jaki jest mój jakby w tym wszystkim udział. No i... Trafiłeś do masonów. Nie trafiłem do masonów, ale trafiłem na literaturę masonów. I to był taki przełom w sumie, bo w pewnym momencie, kiedy czytałem tą taką jedną z, nie wiem jak to nazwać, po prostu jedną z publikacji tych masońskich, to doszło do czegoś takiego, że po prostu zaczął mi jakby ten języczek, który jest tutaj w podniebieniu, w sensie ten taki mały języczek, który mamy, zacząłbym ją bardzo mocno piec i w pewnym momencie mi pękł na pół, w sensie nie pękł na pół, tylko po prostu jakoś tak, no po prostu się rozdwoił na dwie części. I też miałem takie widzenie, może nie widzenie, ale taką wizję swego rodzaju, że po prostu widziałem jakby szatana jakby na takich piramidach, jak się pokazuje w tych masońskich symbolach, prawda, z tą piramidą na górze, z tym okiem na górze, jakby widziałem tam, że na górze siedzi szatan, i wtedy sobie zdałem sprawę, że masoneria nie służy dla człowieka, tylko po prostu stoi za nią szatan. I wtedy po prostu pamiętam, że wtedy uklęknąłem i powiedziałem przed Bogiem, w sensie wtedy jeszcze przed krzyżem katolickim uklęknąłem, ale powiedziałem przed Bogiem, że nie będę służył temu, że tego nie będę służył. I od tego momentu się był taki przełom w moim życiu i wtedy zacząłem szukać Boga, ale zacząłem go szukać w Kościele katolickim z powrotem, bo tak jak mówiłem, nie znałem żadnego innego, po prostu żadnego innego nie znałem wtedy Kościoła, nie znałem po prostu że może być jakiś inny Kościół. I zacząłem czytać takie czasopismo Polonia Christiana, nie wiem czy znacie takie czasopismo. To jest takie katolickie czasopismo, zna Pani? Ja nie znam, ale tytuł jest mi znany. No tak, tak, tak, tak. To jest takie czasopismo o takim, powiedzmy, konserwatywnym zacięciu i ono jakby dość mocno akcentuje to, że papież jest teraz jakby nie jest prawowitym papieżem, takie rzeczy po prostu tam są, że po prostu to wszystko zmierza ku jakiemuś upadkowi i tak dalej. Wtedy jakby też wierzyłem w to, że Kościół katolicki jest jakby infiltrowany wewnętrznie przez masonerię i jakby małych jest niszczony. Wtedy wierzyłem w takie rzeczy, że jakby Kościół jest jakby czymś dobrym, tylko po prostu jest, no... Dążę do tego, że po prostu ktoś przejął władzę nad tym kościołem. No i też jakby po jakimś czasie doszło do czegoś takiego, że spotkałem takiego mojego kolegę, który kiedyś jakby był w moim liceum, ale on odszedł z tego liceum i on zaprosił mnie na studium biblijne, w sensie ja z nim studiowałem Biblię, jeszcze z takim jednym kolegą i on ogólnie był związany z takim ruchem pod prąd, nie wiem, czy słyszeliście o takim ruchu. Tak. I pod prąd. Pod prąd po prostu. A to chyba co nie. Może być to co innego. Pod prąd, nie idź. To jeszcze coś innego. Nie idź wiesz, pod prąd? Tak, to jest pod tak. Prąd. Pod prąd, tak. A, to może coś innego, bo ty masz coś z tym, idź pod prąd, nie? I to jest taka organizacja, która ma trochę charakter ekumeniczny, ale jest ogólnie oparty. A, to nie. To jest antyekumeniczny. Tak. W sensie to jest tak, że oni współpracują, w sensie to jest tak, że po prostu tam... No właśnie powiem też, dlaczego to tak się potoczyło i dlaczego mam z tym dylemat i problemy dalej takie duchowe. Ale to już za wszystko opowiem. I po prostu tam było to studium biblijne i potem po prostu pojechałem na taki obóz chrześcijański w wakacje i na tym obozie jakby też doświadczyłem Boga w taki sposób. Pamiętam, że byłem po prostu na plaży i był po prostu wyświetlony taki film, gdzie tam Nikodem rozmawiał z Jezusem o tym, że trzeba się na nowo narodzić i ja wierzę, że w tamtym momencie właśnie przeżyłem taką przemianę duchową. Ale co, oglądając ten film, czy modląc się jakoś? Jedno i z drugim, w sensie to było takie, oglądając ten film, jakby coś się we mnie stało takiego. Doszło do czegoś takiego, że faktycznie... No i też zacząłem mieć takie, w sensie na tym obozie zacząłem mieć takie doświadczenia natury takiej, że po prostu odczuwałem taki powiew wiatru. Tak. To jacyś księża nie, prowadzili? Nie, to nie było żadnych księży. Świeccy prowadzili, ale to katolicy nadal. Nie. To już nie byli ludzie. To nie byli. Pierwszy raz właśnie poznałem tam protestantów. Aha. Tylko, że tam byli ludzie i tam byli katolicy i protestanci na tym po prostu zgromadzeniu. Ale przeważali protestanci z różnych denominacji. I czytaliście tam Pismo Święte. Czytaliśmy Pismo Święte, tak. Wcześniej Pismo Święte i pamiętam, że... Ja wtedy też byłem dosyć mocno, w sensie, no wtedy też jakby byłem zależny od pornografii i pamiętam, że wtedy też jakby doszło do mnie, różne rzeczy do mnie po prostu zaczęły dochodzić i pamiętam, że wtedy właśnie też jakby chciałem się z tego wszystkiego wyrzec i pamiętam też, że powiedziałem też, że wierzę w to, że Biblia jest prawdziwa. Wtedy po prostu powiedziałem, że to wszystko to jest prawda, w sensie uwierzyłem w to, że Słowo Boże jest prawdziwe. I też poczułem to, że ona po prostu we mnie zaczęła pracować, w sensie zaczęło się coś zmieniać. No i byłem taki bardzo tym wszystkim podekscytowany, że po prostu coś się zmieniło we mnie. Coś po prostu i chciałem to wszystkim powiedzieć. I byłem taki bardzo mocno, w ogóle wyjechałem z tego obozu, potem na dwa dni czy trzy i po prostu zaprosiłem taką dziewczynę na ten obóz, że przyjechała ze mną, po prostu z tą się przyjaźniła wcześniej. No i to nie był dobry pomysł w sumie, w sensie to był zły pomysł, bo to się źle wszystko potoczyło potem, bo w sensie ona przyjechała na ten obóz. Ogólnie potem po prostu było tak, że ja pojechałem z nią na taki wyjazd autostopowy. I z początku było tam dobrze, w sensie na początku było dobrze, że faktycznie się trzymałem dużo rzeczy, ale potem to wszystko poszło bardzo w złą stronę. No i potem skończyło się w sumie tak, że ja wróciłem z tego autostopa osobno, w sensie bez niej. Ona wróciła ze swoją siostrą i z tym chłopakiem tej siostry. I co było potem? Potem były bardzo złe rzeczy, bo no po prostu faktycznie było tak, że jeżeli faktycznie było tak, że coś dobrego się wydarzyło wcześniej, to zły to wszystko odebrał. W takim sensie, że ja się... To było tak, że ja nie zostałem utwierdzony w tym, że Kościół katolicki nie jest prawdziwy. I nie dostałem takiego, że po prostu powinienem z niego wyjść i szukać czegoś poza w ogóle. I zamiast po prostu się umacniać w piśmie, to ja zacząłem wracać po prostu do Kościoła katolickiego. I... Było coś takiego, że znalazłem taką książkę po prostu, był taki, koło kościoła był taki sklepik z dewocjonaliami, tam oprócz tego, że były te rzeczy do kupienia, to tam po prostu był też wystawiony taki jakby karton i tam były takie książki, które można było sobie wziąć. I ja tam znalazłem coś takiego jak Cudowne nabożeństwo Najświętszej Marii Panny, taki jest De Morfoli, chyba tak się nazywał ten autor. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, bo widzę, że... Ale chyba kojarzy się tą książkę. Tak. Bardzo niebezpieczna książka. Ja ją przeczytałem jednym tchem i to się skończyło tym, że faktycznie dokonałem tego aktu zawierzenia Najświętszej Marii Panny, jak tego niewolnictwa i tak dalej. No i to się stało potem. Potem faktycznie nastąpiło wielkie zwiedzenie we mnie, bo ja miałem taką, zacząłem mieć taką wizję jakby, że Jezus Chrystus zstąpi z nieba jako kobieta i że ja po prostu będę jakoś tam, to wszystko wynikało z wielkiej pychy, bo ja jestem bardzo pysznym człowiekiem i ja się do tego przyznaję, bo po prostu miałem z tym problem od samego początku, tak mi się wydaje, mojego życia i dalej we mnie to jest, chociaż z tym walczę jak mogę. I po prostu uwierzyłem w to, że po prostu Jezus będzie tą kobietą i że się ze mną zwiąże i po prostu jakoś tam to będzie, nie pamiętam dokładnie tych wszystkich zwiedzeń, ale pamiętam, że po prostu chodziłem tam po kościele, byłem wcześniej jeszcze na jakiejś tam mszy, dzień wcześniej i w ogóle mi się wydawało, że tam szatan jest koło mnie i w ogóle takie różne po prostu bardzo dziwne wizje po prostu miałem. I po następnego dnia po prostu miałem wizję, że będzie... W ogóle chciało jeszcze mnóstwo dziwnych jeszcze takich rzeczy po prostu. Takich po prostu szedłem po prostu z jakimiś demonami faktycznie i to było straszne. I ja miałem taką wizję, że następuje koniec świata, że jest dzień ostatni dnia końca świata. I pamiętam, że spotkałem takie dwie dziewczyny na Długiej w Gdańsku. I z nimi tam poszedłem aż do kościoła Świętej Barbary, który tam jest na Długich Ogrodach. I tam po prostu jedna z tych dziewczyn mi się dawało, że jest tym Chrystusem, w sensie, że ją po prostu rozpoznaję w niej tego Chrystusa. I nie wiem, czy kim były te dziewczyny, nie wiem, co się stało. Pamiętam, że potem wyszedłem z tego kościoła i zobaczyłem jakieś dziecko, jeszcze wcześniej z tą dziewczyną miałem jakieś takie przeżycia, bo po prostu jej przyjeżdżam taką książkę. Poznałem taką książkę po prostu na takim w Krakowie, na takim jeszcze jak wracałem z tego autostopu. Poznałem taką książkę, która po prostu była po rosyjsku i tam były takie jakby wszystkie religie świata opisywane w jednej książce, takiej bardzo grubej. On się chciał uczyć rosyjskiego i stwierdziłem, że tą książkę po prostu kupię. Ale potem ja miałem, to trudno bardzo to wszystko opisać, bo ja miałem z jednej strony taka była walka duchowa we mnie cały czas w środku. Bo ja miałem coś takiego, że jakby... Potem jak miałem świadomość tego, że ta księga jest zła, to ja ją wyrzuciłem do motławy. Po prostu ją wywaliłem, po prostu zabrałem jej tę książkę i ją wyrzuciłem do motławy, bo po prostu się zorientowałem, że to jest wszystko złe, że te religie są fałszywe. I po prostu to była taka cały czas walka duchowa we mnie. I pamiętam, że było tak, że szedłem tam ulicą i tam było jakieś dziecko romskie i ja pomyślałem sobie, że oni sami coś, że coś są źli ci cyganie po prostu. I pamiętam, że zerwałem tą czapkę temu dziecku, zerwałem z głowy, wróciłem to też do Motławy. Po prostu ja byłem tak bardzo po prostu już w takim amoku, w szaleństwie. I potem było tak, że bardzo tego zacząłem żałować, że tak postąpiłem wobec jakiegoś dziecka i po prostu pobiegłem do kościoła, gdzie była msza i rzuciłem się przed ołtarz krzyżem i zacząłem przepraszać Boga za to, że zrobiłem coś takiego. I pamiętam, szedłem potem z tego kościoła, mi już prowadziła policja i potem mnie zawieźli do szpitala. No i tam po prostu też cały czas ja po prostu czułem, że jakieś złe siły we mnie działają i po prostu działa we mnie mnóstwo złych po prostu duchów we mnie działało wtedy. No i to było tak, że faktycznie, no tam bo byłem w tym szpitalu, po prostu potem je tymi lekami jakoś tam... To ile miałeś wtedy lat? Wtedy miałem z 23, gdzieś tak. 23 lata miałem wtedy. No i wtedy... Tak, to był ten czas. Czyli to był drugi raz w szpitalu? To był drugi raz w szpitalu. I jak długo byłeś wtedy? Trudno mi powiedzieć, jak długo byłem wtedy. Myślę, że tak około miesiąca, bo to taki standardowy czas na takie po prostu... Coś tam stwierdzili? Jakąś diagnozę? Tak, no postawili diagnozę schizofrenii, że po prostu mam schizofrenię. I jakieś leki dostałeś? Tak. I tak. Cały czas bierzesz te leki? Biorę leki, bo tak, to do tego dojdziemy. Dojdziemy do tego. No i później po prostu był czas, no że byłem bardzo smutny, że się czułem po prostu. Się bardzo źle czułem, też no dalej żyłem bardzo niedobrze, ale cały czas szukałem, w jakiś sposób cały czas szukałem Boga, chciałem po prostu mieć kontakt z Nim i później chyba to był ten moment. A jeszcze nie wspomniałem jednej rzeczy bardzo ważnej. Pamiętam jeszcze właśnie tam, bo latałem jeszcze potem, bo tam byłem na tym moim w wydziale tej historii sztuki i pamiętam, że wtedy też powiedziałem, że jest antychrystem. Bo ja miałem właśnie taką wizję, że ten Chrystus zstąpi z nieba, że będzie Chrystusem, a ja będę kimś naprzeciwko Niego. I będę antychrystem. Coś, nie rozumiałem tego, tak jak Biblia to podaje, tylko po prostu miałem jakąś taką swoją wizję tego, czym ten antychryst jest. I wtedy się też obwołałem antychrystem, tak wywołałem właśnie, że jestem i żeby i za mną, jakieś takie dziwne rzeczy też robiłem. Przerażająca po prostu historia, ale tak było. I po prostu później było tak, że no szukałem po prostu, dalej szukałem w tym kościele katolickim i trafiłem na takie rekolekcje z uzdrowieniem i tam zawierzeniem Jezusowi, takie po prostu katolickie rekolekcje, to prowadzili jacyś charyzmatycy. To jeszcze jakiś czas tam miałem z nimi kontakt, a teraz po prostu ja przeżywam coś takiego, że po prostu poznaję inne treści i też jakby... A to opowiem o tym wszystkim jeszcze. I tam trafiłem do nich. Chodziłem na te rekolekcje, jednocześnie trwałem w grzechu. Jeżeli chodzi po prostu o grzechy seksualne i o pornografię. W sensie po prostu byłem taki, no nie byłem szczery wobec Boga. Walczyłem z tym, ale nie byłem w stanie. Zresztą te rekolekcje były bardzo oparte po prostu o taki maryjny system, że trzeba przyjść do Jezusa przez Maryję. I po prostu, chociaż ja wtedy miałem z tym jakiś dylemat. W sensie też już myślałem, że coś jest z tym nie tak. I po prostu było tak, że potem w trakcie tych kolekcji pod sam koniec pojechałem na takie coś, co się nazywa Lednica. Nie wiem, czy kojarzycie? Takie spotkania młodych dominikańskie. Młodzieży, tak. No i tam też jakby, tam po prostu też przeżywałem jakieś takie bardzo dziwne, po prostu bardzo dziwne przeżywałem. Ja też wtedy chyba leków nie brałem przez jakiś czas. Ale przeżywałem też jakieś takie bardzo dziwne doświadczenia duchowe. I pamiętam też, że było takie coś, że ja po prostu tam oddawałem cześć Eucharystii. I pamiętam, że właśnie też jakoś sobie coś wyobraziłem sobie, że Bóg mi coś daje, w sensie, że jakieś misje. Że tam pamiętam, że może nie będę już dokładnie tego opowiadał, co tam się działo, ale pamiętam, że wtedy piorun strzelił po prostu przez niebo, po prostu taka błyskawica przyszła z góry na dół po prostu, jak wtedy to robiłem. Jak wtedy oddawałem tą część tej Eucharystii po prostu. Ja to traktuję bardzo poważnie, jako znak jakiś od Boga wtedy, że coś takiego się stało i że to po prostu było bardzo negatywne, co wtedy zrobiłem. I co się wtedy potem działo? Powiedz o tym, jak spotkałeś Jezusa. Czy później jakoś jeszcze miałeś jakiś taki przełom duchowy, jakiegoś nawrócenia do Jezusa? O tym nam opowiedz. Dobrze. To może opowiem, jak trafiłem w ogóle to, że jest jakikolwiek kościół inny niż katolicki. W sensie, może potem już wiedziałem, że jest, ale nie wiedziałem, jak to tak... Bo po prostu pojechałem na takie na spotkanie TZ we Wrocławiu. I tam po prostu miałem iść na jakieś jedno z tych po prostu modlitw takich, które tam się odbywały. I wtedy już, ja wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Ja wtedy wcześniej wiedziałem, że z kościołem coś nie tak i że tam są jakieś takie dziwne ruchy ekumeniczne. I tam widziałem, że to coś tam nie gra po prostu w tym do końca i jakoś tak... No ja tam spotkałem takich protestantów, w sensie ja spotkałem takich ludzi, którzy wierzyli inaczej. Oni po prostu ze mną rozmawiali, mówili mi o Bogu po prostu poprzez Biblię. I oni byli ze Słowacji. Oni działają tak, że po prostu mają taki swój mały kościół taki, w którym się spotykają, nie są związani z żadną denominacją, po prostu spotykają się jako taka grupa i tam po prostu. Ja dalej z nimi, odnowiłem kontakt z nimi niedawno, już byłem 2 razy z nimi, rozmawiałem i właśnie pierwszy raz z nimi tam spotkałem się na ten TZ, a potem podczas pandemii po prostu z nim rozmawiałem. Ja wtedy cały czas jeszcze byłem jakby w takim rozkroku. Ale potem sobie zdałem sprawę, że właśnie, że te wszystkie rzeczy katolickie są złe i odrzuciłem te rzeczy, ale też jakby tak zacząłem to odrzucać, ale też jakby nie do końca tak, jak powinien to zrobić tak naprawdę. No i co było potem? Dużo rzeczy potem się działo. Może skończę na tym, że po prostu też taka strona Detektyw Prawdy, nie wiem czy znacie. Tak. I jakby poznałem tam to środowisko i tam właśnie też jakby przyjąłem chrzest. Nawróciłeś się? Był jakiś taki moment, kiedy zobaczyłeś ten swój stan, cały marny stan i przyszedłeś z tym do Pana Jezusa, szukając Jego przebaczenia, uwolnienia, czy coś takiego miało miejsce, kiedy przyszedłeś z tym całym bałaganem, o którym opowiadasz, do Jezusa, szukając Jego ratunku, zbawienia. Ja cały czas próbuję to robić. W sensie takim, wydaje mi się, że to zrobiłem, tylko nie mam przekonania, że to jest, że mi się to udało faktycznie. No. To znaczy, co się udało, a co się nie udało? Co się udało, a co się nie udało? Myślę, że się udało w sensie takim, że ja wierzę w to, że Jezus umarł za mnie. Wierzę w to, że nie ma Go w Kościele katolickim. Pokutowałeś ze swoim... No właśnie o to chodzi, że czy pokutowałem. Wyznałeś Mu w tym sensie, czy wyznałeś Mu swoje grzechy z gotowością odwrócenia się od wszystkiego, co robiłeś i oddałeś się pod Jego panowanie. No właśnie to jest tak, że chyba nie do końca po prostu jestem na tej drodze. W sensie może inaczej, ja się odwracam z grzechu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze jest mnóstwo przede mną. I ale proszę. Musisz pamiętać, że tak? że to oczywiście wszystko powierzasz Panu Jezusowi, tak? Że nie sam, nie swoimi własnymi siłami, jak w Kościele katolickim, tylko na Nim, tak? Przychodzisz do Niego w tym stanie, w jakim jesteś, tak? Bez własnej sprawiedliwości, bez własnych tutaj możliwości, tylko właśnie jako ten chory, który potrzebuje lekarza. Tak. Ktoś, kto woła: Panie Jezu, zbaw mnie, ratuj mnie, pomóż mnie. Tak. I tu jest, myślę, jeśli szczerze to zrobimy, to Jezus obiecuje nas uratować, czyli zbawić. To jest właśnie Jego obietnica. Kiedy my szczerze z tym naszym grzechem, z tym naszym całym pokręceniem życiowym, przychodzimy do Niego, prosząc Go o Jego zbawienie, o Jego ratunek i uznajemy Go też za Pana. Chcemy, żeby On panował w naszym życiu, a nie, że my dalej żyjemy według naszego widzimisię i naszego własnego ja. Tu jest to nawrócenie, tu jest ta pokuta, tu jest to nowe narodzenie, które Bóg sprawia, kiedy my przychodzimy z naszym grzechem i z naszą słabością do Pana Jezusa. Nie? I pytanie, czy coś takiego właśnie uczyniłeś, czy doświadczyłeś jakiejś takiej wewnętrznej przemiany, że możesz powiedzieć, że Bóg coś zmienił w Twoim sercu, uczynił Cię nowym stworzeniem. To znaczy tak, ja mam wrażenie, że wtedy właśnie jak byłem na tym obozie, to dokonało się coś takiego. Tylko ja w ogóle wtedy... Mówisz wtedy, kiedy oglądałeś ten film, tak? O Nikodemie. Tak, oglądałem ten film o Nikodemie i te rzeczy, które się działy potem, co się działo ze mną. Po prostu jak wyznawałem te grzechy i... Wtedy wyznawałeś, tak? Wyznawałem te grzechy, tak, pamiętam. I wtedy też jakby się odwracałem od tego wszystkiego i czułem, że Bóg po prostu... coś robi w moim życiu, a tak jak mówię, w ogóle w tym nie wytrwałem. Tak. Nie wiedziałem, jaką mam iść drogą. Nikt mi nie pokazał tego, że mam po prostu czytać słowo i mam po prostu i szukać Kościoła, i mam się oczyścić od Kościoła katolickiego, więc po prostu uległem tym zwiedzeniom. I tak naprawdę w ogóle, jeżeli weszłem na tą drogę, to od razu do niej zszedłem. I po prostu zdaję sobie sprawę z tego, z wszystkiego, co się potem działo, co było jakby następstwem tych wszystkich rzeczy. I teraz próbuję tę drogę po prostu bardzo trudno, ale wejść z powrotem. Tak to widzę. Jak trafiłeś do tego tej kościoła w Gdańsku? Jak trafiłem do kościoła w Gdańsku? Po prostu... Bo jesteś w ogóle tu stąd pochodzisz? Jestem z Gdańska. Z jakiejś, tak? Z Gdańska jestem, tak. Okay. Czyli tutaj rozumiesz, szukałeś jakiś tam... To znaczy tak, to było tak, że po tym jak zerwałem z dziewczyną, mieszkałem w Toruniu przez jakiś czas i też z nim mieszkałem, jakby też jakby przeczytałem taką książkę, jakby nie wiem, czułem po prostu tak, że Bóg mi pokazuje, że... Znaczy ona, Bóg mi cały czas pokazał, że mam z nią nie być tak naprawdę. Robiłem to wbrew Bogu cały czas, że z nią byłem. Bóg mi pokazał, że mam z nią nie być, ale jakby cały czas się przeciwstawiałem Bogu. I po prostu przeczytałem taką książkę i zapragnąłem po prostu, żeby wrócić do Boga wtedy. Już nie pamiętam, jak się ta książka nazywała, nie pamiętam też jej treści, ale jakby Bóg mi pokazał przez tą książkę, że po prostu że źle robię, ale też bardzo źle z nim zerwałem i to też doprowadziło mnie potem do jakichś stanów właśnie takich psychiatrycznych. Wcześniej, ale po prostu też trafiłem pierwszy raz na taki kościół w Gdańsku i tam po prostu poszedłem. Kościół protestancki, pierwszy, do którego trafiłem po prostu. To jest ten, w którym teraz? Nie, to był jeszcze inny kościół. Okay. To była taka mała społeczność, gdzie się nazywa Kościół Boży, oni się spotykają tam. Okay. Nie wiem, czy znacie. Kościół Boży w Chrystusie? Nie. Kościół Boży. Kościół Boży. Ja kojarzę ich. Tak. Oni się tam jesteś Amerykanie są. Tak. Dokładnie tak. I tam trafiłem, bo po prostu trafiłem poprzez to, że oni głosili na ulicy po prostu słowo. I odpowiedziałem po prostu na tą ewangelizację. I po prostu ja miałem mnóstwo takich, jakby to powiedzieć, w głowie miałem mnóstwo tych wszystkich dogmatów katolickich, tej nauki katolickiej. Jednymi zaczęli po prostu pokazywać po prostu, że to się tak nie zgadza, łącznie z tym, że papież, że Maria, te wszystkie inne rzeczy, że to po prostu nie jest tak. Oprócz tego też mówili mi ci po prostu ludzie ze Słowacji, ale z nimi miałem krótki kontakt, dopiero potem nawiłem go w czasie pandemii, ten kontakt z nimi. Czyli czemu zerwałeś, znaczy tam z tą pierwszą społeczność? Dlatego, bo tam był taki jeden człowiek, który mi się wydawało, że on po prostu jest... jak to powiedzieć, że nie ma w sobie miłości tak naprawdę, że po prostu bardzo mi źle po prostu z nim tam było, że on nie był w ogóle takim człowiekiem, co się mówi takim... Ale mówisz o jednym z tych prowadzących, o jednym starszych? Tak. Mówię o jednym z tych starszych, że po prostu on tylko pytał się mnie, czy ja czytałem też Biblię teraz, co czytałem. W ogóle nie traktował mnie tak po prostu jak człowieka, tylko jakby tak jakby takie doktryny mi sprzedawał tylko po prostu. Nie patrzył w taki sposób braterski tak naprawdę. W sensie taki był bardzo wyniosły w tym wszystkim. I stwierdziłem, że w tym kościele nie ma takiej prawdziwej miłości i że muszę szukać czegoś innego. Ale co, przez tego jednego człowieka? Bo tam chyba też byli inni, którzy mieli byli, trochę byli miłości, inni. Co? Tak, byli inni. Tak, ale jakby to mnie bardzo mocno zraziło po prostu i uciekłem stamtąd. Chociaż tam wracałem tam potem jeszcze. Nawet tam byłem jakiś czas temu i Myślę trochę inaczej już raz o tym kościele, ale wtedy tak po prostu miałem tak, takie miałem myślenie, po prostu ten brat po prostu był taki dla mnie bardzo oschły. I gdzie wtedy trafiłeś? No i trafiłem tam, gdzie teraz byłem do tej pory. Jak długo w tym miejscu byłeś? Na początku pierwszym? Nie, teraz. Teraz? Jak długo tam w tej sprawie? No, jakieś półtorej roku chyba. Półtorej roku. Mhm. I co tam cię niepokoi teraz? No bo czytałem ten... no to, że to jest taki ekumeniczny kościół, w sensie, że oni dążą do jedności z kościołem katolickim. Mhm. Może nie do jedności, ale po prostu oni uważają, że są osoby w kościele katolickim, które po prostu mogą być nawrócone, mogą po prostu wierzyć w Jezusa. Mhm. I że te osoby po prostu, ja uważam, że takie osoby powinny się wyprowadzać z tego kościoła, nie powinny tam zostawać, a oni uważają, że po prostu mogą zostać w kościele katolickim. A ja mam takie doświadczenie właśnie z tego, co opowiadałem, to właśnie jest takie moje doświadczenie, że to niczego dobrego nie daje i że przeciwnie, można być po prostu zwiedzonym i nie odkryć tego, że to nie jest prawdziwe miejsce do zostania. Przepraszam, że przerywam. Ja niestety będę musiał... To nie opowiedziałeś swojej historii. Zwykać, ale ja będę za tydzień na pewno. Bo żona musi jechać do Gdyni babci wykąpać. Także ten bardzo przepraszam, ale obiecuję, że będę za tydzień. No chyba, że Bóg postanowi inaczej. Nie? Ale tak moje postanowienie być. No także sorry. Będę musiał. Rozumiemy, zmywać się. Wy normalnie do 8 siedzicie? No tak, 8:30 do 9 w porywach. No tam tak za tydzień tutaj mnie żona mówi, że mogę się jeść ile będę chciał. No, także no, dzięki za modlitwę, za świadectwo. No, to do zobaczenia. No tak, do zobaczenia. No. Dzięki. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. No, to niesamowita historia taka rzeczywiście. Każda jest niesamowita. Myślę, że Bóg mnie tak bardzo mocno chronił, żeby mieć gorsze miejsce i tak uważam. A teraz mieszkasz sam czy z rodzicami? Z rodzicami mieszkam. Z rodzicami. Mhm. I pracujesz gdzieś zawodowo? Nie pracuję. Ale nie możesz pracować? Czy... To znaczy, przyznam mi rentę, będę szukał pracy i też zaczynam studia teraz na nowo. Aha. A jakie studia? Pracę socjalną. A w ogóle pracowałeś gdzieś wcześniej? Pracowałem. Gdzie pracowałeś? Ja pracowałem głównie w takich... Bo ja też w sensie jestem ówczesnym fotografem, ale Bóg mi sobie nie pokazał, żeby tego nie robić, żeby zostawić to zupełnie. I żeby się właśnie zająć inną... No w ogóle miałem tak, że nawet się próbowałem buntować przeciwko temu, ale Bóg mi pokazał, żeby mam tego nie robić. I po prostu, że to nie jest moje powołanie, bo to tylko mnie po prostu w moim egoizmie jakoś tam utwierdza. I po prostu... W jaki sposób Bóg ci to pokazał? No ja rozmawiam z Bogiem po prostu. Mhm. Rozmawiam z Bogiem. Czyli słyszysz Jego głos w jakiś sposób wyraźnie? Tak. Słyszę Jego głos i to jest tak, że pytam i po prostu pytam o różne rzeczy. I też czuję, że Bóg mnie zawraca, jeżeli próbuję robić inaczej, niż po prostu On mi pokazuje. Bo było tak, że takie festiwale fotograficzne. Ja się bardzo mocno interesowałem sprzętem fotograficznym, szukałem różnych informacji, chciałem kupować jakieś nowe rzeczy, bo to tak działa trochę, że to tak nas uzależnia, że chcemy mieć coraz więcej sprzętu. Coraz mniej się fotografuje, coraz więcej się kupuje. Niestety tak to często działa, bo na tym zbudowałem ten biznes. Ja pracowałem w sklepach fotograficznych, pracowałem w sklepach z elektroniką. No właśnie takie miałem głównie zajęcia. A teraz chcesz robić te studia, bo właśnie myślisz iść w tym kierunku takiej pomocy społecznej? Tak, dokładnie. Chciałem pomagać po prostu ludziom. No. Właśnie zanim pojechałem właśnie na ten cały wyjazd ten do tego, jak to mówiłem, do Trybnicy, na ten wyjazd taki, co tam wtedy opowiadałem, że tam też dziwne rzeczy robiłem, to jakby miałem taki zamiar, żeby iść pomagać bezdomnym. Tam już byłem mówiony do tej takiej fundacji Brata Alberta, co tam pomaga bezdomnym w Gdańsku. No i właśnie przez to tam pojechałem, to po prostu już tam nie trafiłem na tę rozmowę i właśnie myślę, że to był taki że po prostu coś pokrzyżowało plany po prostu takie dobre, które miałem wobec tego i właśnie to było złe. No, ten brat Albert to też tak. Z jednej strony wiadomo, to jest pomoc bezdomnym, to jest ogólnie dobra inicjatywa, natomiast właśnie też zależy, jak ta pomoc wygląda, nie? Do czego tych ludzi prowadzi. No tak, no ja szukam odpowiedzi, szukam po prostu tego, żeby to było takie, jak powinno być. A w tej społeczności, w której teraz jesteś, tam jakiś przyjaciół masz, takich ludzi, z którymi jakoś tam... Mam jedną osobę, z którą rozmawiam, nawet wczoraj się z nią spotkałem. Ale tak jak mówię, no oni mają inne nastawienie. I ja też rozmawiałem z nim o rzeczach wczoraj i też mnie nie wszystkie, po prostu mnie niepokoją pewne rzeczy, po prostu bardziej ufam temu, co przeczytałem na tej stronie Chleb z Nieba, w sensie temu, co tam jest. A tam jest coś na temat tej społeczności na tej stronie? To znaczy, to jest tak, że oni mówią, że to jest ruch wiary, w sensie nie mówią sobie, że jest ruchem wiary, tak jak ja to czytuję, tam dużo takich po prostu jest rzeczy, które z tego pochodzą po prostu. Jak ten kościół się nazywa? Społeczność Miasta. Tam jest pastorem, kojarzysz? Tak, ale koniecznie. Jeszcze drugim pastorem jest Adam Dzieciątka. No dobra, się przyjrzymy temu, co to jest. Ja nie znam tych ludzi, szczerze mówiąc. To jest Kościół Boży w Chrystusie, to widzę. Jak? Kościół Boży w Chrystusie. No tak, tak, tak. No dobra, to sobie tam się przyjrzymy. Oni mają jakieś dostępne kazania? Tak, wygląda, że mają taką stronę rozwiniętą. Na Spotify też są. Tak. To jest tego sporo. No dobra, to się przyjrzymy. To powiedziałem o moją historię. No, dzięki. Dzięki Piotrze za to, że tak szczerze tutaj z nami się podzieliłeś tą historią. No, będziemy tutaj modlić się o Ciebie i też prosić Boga, żeby dalej Cię prowadził, dał Ci rzeczywiście światło, gdzie masz dalej być i zapraszamy do nas jak najbardziej. Możesz zawsze przyjechać, chociaż jesteś w Gdańsku. To tam też, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś takiej społeczności Centrum Chrześcijańskie, gdzie pastorem jest Marian Biernacki. Ja tam już byłem. Na Olszynce. Tak, byłeś byłem tam raz. No i jakie wrażenia? Dobre. No, to też jest taka społeczność, taka nasza, powiedzmy, zaprzyjaźniona. I no, generalnie jak ludzie do nas z Gdańska trafiają, to też tam zachęcamy, żeby zobaczyli, zapoznali się. Byłem tam, miałem dobre wrażenie. Miałem tam się spotkać z tym młodszym pastorem. Tak. Miałem się tam z nim spotkać właśnie, tylko że było tak, że on wyjeżdżał, miał się potem zwołać, potem ja wyjeżdżałem, w końcu do tego spotkania nie doszło, ale też jakby może to jest przede mną też. No. Dobrze. Ale powiedz, mogę? Czytasz regularnie Boże Słowo? Czytam Słowo. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyś gdzieś też, bo powiedziałeś, że słyszysz Boży głos i absolutnie nie chcę kwestionować, że słyszysz, po prostu jakby nie znam osób, które słyszą. Wiem, Paweł mówił o tym, żeby badać duchy. Tak, tak, że jak czytamy Boże Słowo, to jesteśmy też w stanie weryfikować, bo nasza psychika jest taka, to na pewno sam już dobrze wiesz, że różne rzeczy, które do nas przychodzą, mogą też jakby, można to gdzieś tam odbierać jako że Bóg mówi. Niekoniecznie mówi to Bóg, czasem po prostu są nasze myśli, nasze pragnienia. Tak, to trzeba rozróżniać. No, to żeby jak czytamy, to wiadomo, że gdzieś nabywamy tej umiejętności rozróżniania, co jest Bożym głosem, żeby też gdzieś nie dać się zwieść swoim jakimś wyobrażeniem. Tak, to prawda. Zgadzam się. I jak zanim czytasz Boże Słowo, ważne jest, żeby zawsze się też modlić, żeby Bóg przez Ducha Ci to objawiał, żeby to nie było takie tylko intelektualne poznawanie. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. No, to przeczytajmy jeszcze fragment. Mamy jeszcze chwilę, to jeszcze przeczytajmy fragment właśnie Dziejów Apostolskich. trzeci rozdział. Tutaj jesteśmy w trakcie rozważania tej księgi regularnie. Ja dam... Tam jest z tyłu ta duża Adasia. Tam tu niżej leży. W tej społeczności, gdzie Piotr jest? Aha. No tak, ja znam Harego. No my Harego znamy sprzed 30 lat. Okay. Ale prawie 30 lat go nie widzieliśmy. No właśnie. Tak, jego żona Ania tam jest z nim? Tak jest. Trzeci rozdział. Dzieje trzeci rozdział. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Tak, trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Wtedy Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznali w nim tego człowieka, który dla jałmużny siadał przy pięknej bramie świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tym, co mu się przydarzyło. A gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. A wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy i zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wzbudziwszy swego Syna Jezusa, Bóg najpierw posłał Go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdy z was od swoich nieprawości. I tutaj ostatnio rozważaliśmy sam ten początek tego rozdziału, gdzie jest mowa o uzdrowieniu tego chorego człowieka. I dzisiaj spójrzmy na to wyjaśnienie Piotra. Może jeszcze tutaj wcześniej czytamy, że ten uzdrowiony chodził razem z Piotrem i Janem. Czytamy, że w 8 wierszu, że się zerwał, wstał, chodził, wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. I tutaj to jego takie zachowanie dla niektórych właśnie charyzmatyków jest takim pretekstem, że też tak powinniśmy chodzić i skakać i klaskać i jakoś tak się entuzjastycznie zachowywać, no bo ten człowiek tutaj tak się zachowywał i to no, było wynikiem tego cudu, który przeżył. Bo był chromo, to rozumiem. Tak. Natomiast no, jakby tutaj ten akt takiego bardzo takiego widocznego i takiego emocjonalnego wyrażania chwały dla Boga no jest takim dzisiaj elementem, myślę, reakcji na ten właśnie ponury katolicyzm. Chociaż ostatnio oglądałem takiego księdza na jakichś tam, nie wiem, rekolekcjach czy czymś, który tak tańcował, że niejednego charyzmatyka by zawstydził swoim entuzjazmem. Naprawdę, to po prostu... Taki był, tam zresztą babcie, dziadkowie razem z nim tam zaczęli tańczyć i tam wymachiwać nogami i rękami, więc no, widać, że można się tego nauczyć. To niekoniecznie jest coś, co wynika z napełnienia Duchem Świętym, tylko są to rzeczy, które no, każdy widzimy to w różnych grupach religijnych, że takie rzeczy mają miejsce i niekoniecznie, mówię, z Ducha Świętego. Oczywiście tutaj w tym przypadku też tutaj charyzmatycy i inni wskazują na Dawida, który tańczył przed Arką, ale to są tak naprawdę pojedyncze przypadki. To nie jest tak, że Dawid zawsze tak się zachowywał i że Dawid zawsze tak skakał i tańczył i coś takiego robił. I w Dziejach Apostolskich też nie czytamy, żeby wszyscy napełnieni ludzie Duchem Świętym tak się zachowywali. Więc z pewnością to mogło mieć miejsce i jeżeli ktoś napełniony Duchem by się tak zachowywał, myślę, że jest to piękne i takie szczere i autentyczne. Natomiast robić z tego regułę, że człowiek pełen Ducha Świętego będzie skakał i będzie wymachiwał rękami, bo inaczej nie jest, no to jest pójście za daleko. Bo to forma jest, jakieś wymuszanie. To jest pewna forma, no właśnie. Jest to pewna forma religijności, która pewnym ludziom odpowiada i się w niej dobrze czują, a inni się przyzwyczajają i w nią wchodzą. Natomiast no, niekoniecznie jest to wyrazem pełni Ducha Świętego. Natomiast tutaj rzeczywiście ten człowiek tak się zachowywał i to budziło sensację, no bo nigdy w życiu ten człowiek do tej pory nie chodził, więc ludzie rozpoznali go i no, ogarnęło ich zdumienie, czytamy, i zachwyt, no bo oni, faktycznie no, człowiek, który od urodzenia nie chodził, w jednej chwili zaczął cudownie chodzić i skakać nawet. Więc to było coś, co budziło tutaj ogromne zdumienie i zachwyt. I właśnie ten człowiek trzymał się cały czas blisko Piotra i Jana i kiedy Piotr zobaczył ten tłum, który się zbiegł, zaczyna im tłumaczyć, co tu się dzieje. I pierwsza rzecz to mówi, dlaczego... Jeszcze tylko coś mi przyszło do głowy. Myślę sobie o takim człowieku, z którym jak normalnie rozmawiałam, to on mówił takim normalnym ludzkim tonem. Natomiast jak zaczynał się modlić z Boże albo tak gdzieś tam publicznie mówić, tak, może nie publicznie, że musiał głośniej, ale że było jakieś już tematy takie duchowe, to zaczynał tak jakoś wręcz krzyczeć. I też odnosiłam wrażenie, że nawet mu o tym powiedziałam, żeby jakby nie było to tylko w mojej głowie, że można mieć takie wrażenie, że Pan Bóg nagle jakby rozmawianie o Panu Bogu wymaga zmiany tonu jakiegoś takiego, czy to taka rzecz, której czasami ludzie mogą nawet nie myśleć, tak, że coś takiego się dzieje, jakieś takie przejście od trybu normalnego do trybu jakiegoś duchowego, który niekoniecznie, no, jak ktoś jest pobudzony, czy jakiś taki przeżywa coś, to ja rozumiem, że, ale to było takie mechaniczne po prostu. Rozmawiamy, a modlitwa i nagle po prostu 10 tonów wyżej, tak, jakieś takie męczące. Nie, akurat było wyżej, że no tak aż jakoś takie to było trudne to wytrzymać tak blisko po prostu. Kiedyś jeden brat opowiadał, jak miał takiego właśnie wierzącego znajomego, który miał psa. I mówi, że jak u niego w domu, ten pies zawsze taki spokojny, ale mówi, jak tamten zaczynał się tak właśnie modlić, jak mówisz, ten pies zaczynał wyć razem z nim. Za każdym razem, kiedy ten brat tak jak mówił, to nie, ale jak zaczynał się modlić, tak jakoś zawodził i ten pies się do niego przyłączał i tak wył śmiesznie. No, no i ktoś mógł powiedzieć, że to znak? Wiesz co? Tylko no, czego? No i takie... To jest właśnie coś, o czym mówimy tutaj. Nie to, żeby się z kogoś tam naśmiewać, czy jakoś tam piętnować to, ale musimy się wystrzegać takiej nienormalności. Formy jakiejś. Bo czasami ludzie wiążą właśnie przeżycia duchowe z czymś nienormalnym. Ja kiedyś byłem na takim obozie chrześcijańskim, gdzie pewien brat pochodził z jakiejś takiej społeczności, w której jak zaczynaliśmy się modlić, to on takie wydawał z siebie odgłosy, jakby się dusił. Zaczynał charczeć, zaczynał tak sapać. Myśleliśmy, że mu się coś stało, nie? W pierwszej kolejności, na początku, wiecie, no bo to było takie naprawdę, no takie, wiecie, wszyscy nagle tam zamiast się modlić, to patrzą, czy tam człowiek nie kona, nie? Bo takie odgłosy z siebie wydało. I się później okazało, że on z takiej grupy, gdzie tam wszyscy tak dusili się i sapali i tarczeli, kiedy się modlili. I znowu, możemy się z tego śmiać i niektórzy ludzie postrzegali to jako działanie Ducha Świętego. Po to to mówię, nie po to, żeby z tego szydzić, tylko niestety... No właśnie biorą jakieś takie incydenty, albo to chyba w ogóle na niczym nie było oparte, przynajmniej ja nie znalazłem, nie usłyszałem od niego żadnego biblijnego wyjaśnienia. Natomiast pewne grupy, no gdzieś ktoś coś przeżyje na przykład, załóżmy, że ktoś faktycznie w jakichś spazmach, czy nie wiem, miał jakieś głębokie doświadczenie Boga i mógł płakać, mógł się zanosić, mógł tam wydawać z siebie takie odgłosy i inni niestety czasami podchwytują takie rzeczy, bo widzą tu jakąś przemianę, bo widzą tutaj i myślą, że teraz robiąc te rzeczy, które ten człowiek robił, osiągną też te duchowe korzyści, które załóżmy ten człowiek mógł mieć w tym swoim szczerym przeżyciu. Więc tak jak tutaj, moim zdaniem jest to szczere, autentyczne, takie prawdziwe. Natomiast nie jest to jakiś wzorzec dla wszystkich ludzi w Kościele, żeby się tak zachowywali, żeby w ten sposób skakali i to miałoby być przejawem jakiegoś właśnie, nie wiem, czy drogi do uzdrowienia, teraz odwrócić to, że najpierw skaczmy, a potem Bóg nas uzdrowi, czy coś takiego. No ludzie wpadają na takie pomysły i chcą innych jakoś zainspirować takimi zewnętrznymi, cielesnymi zachowaniami, oczekując, że Duch Święty do tego się przyzna, czy że będzie wtedy się przejawiał w jakiś sposób. Natomiast no, raczej to odwrotnie powinno być, że najpierw jest jakieś pobudzenie od Ducha Świętego do takiego czy innego działania, jeśli tak jest, i wtedy możemy takie czy inne działanie podjąć, jeżeli rzeczywiście jest to z inspiracji Ducha, a nie z jakiegoś kościelnego pomysłu i jakiejś takiej inicjatywy, żeby teraz coś zyskać. Też jeszcze mi się przypomina jeden taki gościu, który jak się w swoim pokoju modlił w jednej szkole biblijnej, w której byłem, to włączał tam muzykę na całą parę i tam skakał pod sufit. Jak wychodził, to po prostu z niego pot leciał. Był cały zasapany, zaziajany. I akurat nie jemu chyba to służyło, nie wiem, bo on taki zawsze był, bo to sama gimnastyka jest dobra, nie, dla człowieka, no, tak. Więc myślę sobie, jak on się tam naskakał, ale napocił, na tego, to dobrze mu to służyło. Hormony tak psychicznie, działały. Hormony szczęścia tam wbudził. Więc znowu, jak ktoś jak tak można chce się sobie skakać, modlić? No to widzisz, no można, no niektórzy się potrafią, no. Także są ja takie z Bogiem, są takie różne jakieś formy, które on akurat nie, no jakby on się nakręcał, że tak powiem, w ten sposób, bo on wprost mi, jak go pytałem o to, to on mówi, że on wtedy taki jest pełen ducha, taki jest no blisko Pana, jak on tańczy przed Panem, jak Dawid i tak dalej. No miał takie, ale jak tak by się Dawid na przykład tańczył dlatego, że się cieszył, że to było. To zostań jeszcze, nie leć. Zaraz za pół godziny przejdzie, jak będziemy wychodzić. Jak Dawid tańczył, to naprawdę się cieszył, tak? Że ta, no że ta arka. No tak. Tak, no, tak samo ten tutaj, tak, prawda? Się cieszy się, że odzyskał, ale no nie wszyscy, tak? Ten choćby, który, no nie każdy, jak Pan Jezus uzdrawiał, to nie wszyscy, tak, prawda, skakali i czy ten, co tam 38 lat tam leżał plackiem i co, i skakał, nie skakał. Chodził z łóżkiem swoim. No tak. Też można. Nie, no dlatego tutaj mówię, nie krytykujemy tego w taki sposób, żeby teraz ktoś w jakimś uniesieniu nie mógł się tak zachowywać. Nie ma w tym nic złego. Natomiast jest problemem, kiedy robimy z tego jakąś normę, kiedy robimy z tego jakąś regułę i sądzimy, że robiąc te rzeczy doświadczymy działania ducha. Tu jest problem, że zamieniamy to wewnętrzne działanie ducha w naszych sercach na jakieś zewnętrzne nasze działania, które, mówię, w pewnych środowiskach łatwo jest się nauczyć. I potem, jak robimy te rzeczy, to nam się może wydawać, możemy mieć iluzję, że Duch Święty działa, a tak naprawdę to są właśnie adrenalina, jest to jakieś tam takie rzeczy no, cielesne. No, ale co jeśli na przykład mamy coś wyuczone, jak na przykład ten brat, który był na poście, który on tak się modlił, tak właśnie zanosił. Kojarzysz? Tak. Był kilka stolików, przepraszam, poprawy. On tak się modlił specyficznie, nie wiem jak to określić. Tak, ale to wynikało też z tego właśnie jego osobowości. Tutaj akurat jeśli chodzi o tego brata, to jest to specyficzny przypadek człowieka, który przez lata po prostu został zniszczony przez narkotyki, inne rzeczy. Mm-hmm, i on jest w takim stanie... No tak. Takiej też depresji pokutuje, i on tak po prostu pokutuje. Krzyczy, woła do Boga w wyniku no, tego stanu, w którym on się znajduje i takiej osobowości zniszczonej tym jego niestety stylem życia przez lata, takim bardzo złym. Więc akurat jeśli chodzi o niego, to no na pewno jest to takie wyuczone w jego przypadku, ale to też ale, gdzieś... No, dokładnie, ale co jeśli na przykład się tak nauczymy, tak? Mm-hmm. Jeśli i na przykład nie myślimy, okej, okay, jak tak się będę modlił, to będzie lepiej, to wtedy duch przyjdzie. Tylko po prostu tak jesteśmy nauczeni, czy tam chrząkamy, czy coś robimy, czy zawodzimy, po prostu tak się nauczymy, czy głośniej się modlimy i po prostu tak już... Znaczy wiadomo, że Bóg patrzy na serca, więc nawet jeśli takie czy inne formy przyjmujemy, świadomie czy nieświadomie, to Panu Bogu nie przeszkadza, tak długo jak jesteśmy szczerzy, no nam może przeszkadzać. Nas może to drażnić, nas może to męczyć. Dla jakichś ludzi to może być wyrazem jakiegoś no, religijnego obłędu, jeśli to jest chrząkanie i chrapanie i sapanie i inne dziwne odgłosy. Natomiast myślę, że Bóg patrzy na serca, więc wiadomo, jeżeli są szczere serca, to nawet jeśli te formy są takie dziwaczne, to Panu Bogu, myślę, to nie przeszkadza. Natomiast no... Nie powinniśmy pokładać nadziei w formach i nie powinniśmy uczyć się jakichś form i sądzić, że taka czy inna forma jest lepsza. To o to chodzi, żebyśmy byli normalni, żebyśmy normalnie z Bogiem rozmawiali, żebyśmy normalnie do Niego się zwracali. Pewnie, wiadomo, jest jakiś tam czasami podniosły bardziej ton czy coś takiego, no bo zwracamy się do najwyższego istnienia we wszechświecie, więc wiadomo, że jak zwracamy się do Boga, to przyjmujemy pewną formę takiej, myślę, no, zbożnego takiego uniżenia przed Nim, więc to się może jakoś tam wyrażać w jakiejś zmianie naszego tonu czy czegoś takiego. Natomiast tak jak tu Agnieszka mówi, jeżeli to jest już taka totalna jakaś zmiana od czegoś w miarę normalnego, no to jest to dziwne, jest to takie nienaturalne, jest to takie rażące, sztuczne. Ale też tak jak mówiłeś, jeżeli robimy to w szczerości, tak. Nawet jeżeli, tak jak Violetka opowiadała z tymi flagami, z jakimiś rzeczami, no szczerze chcemy tego Boga uwielbiać, to ktoś nam pokazuje takie rzeczy. Tak. Żeby być otwarta też na to, nie? Tak. Więc na pewno to są rzeczy, które też się gdzieś tam, mam nadzieję, z czasem wyraźniej je widzimy i z pewnych rzeczy dajemy sobie z nimi spokój, bo widzimy, że to nie w tym rzecz. No i przejdźmy teraz właśnie tutaj do tego, jak Piotr tutaj wyjaśnia. A więc po pierwsze mówi, dlaczego się temu dziwicie, wiersz 12. Dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Jakże to dalekie od tych dzisiaj wielu kaznodziejów i cudotwórców. Znaczy dalekie i bliskie, bo dalekie w tym sensie, że tak nie mówią, a bliskie w tym sensie, że wielu ludzi dokładnie tak się zachowuje, nie? Też się uważnie wpatrują w tych cudotwórców różnych i ale oczekują, ci cudotwórcy to... raczej nie mówią, nie odwracają uwagi od siebie, tylko właśnie gdzieś tam jest ten no, jakiś tam pęd do bycia celebrytą niestety tak. Też w kościele. No. No, więc tu jest na pewno wyzwanie, że Piotr od razu odwraca od siebie uwagę i od Jana i tą całą uwagę kieruje na Pana Jezusa. Dokładnie. Cała jego dalsza część wypowiedzi jest skupiona na Panu Jezusie. I wręcz w tych słowach, w tym pytaniu Piotra jest jakby takie właśnie wskazanie, że to nie my tutaj jesteśmy jakimś obiektem mocy, czy właśnie nawet nie nasza pobożność, zobaczcie, nie? To też jest ciekawe, że nie tylko mówi moc, ale i nasza pobożność, czyli to nie zależy nawet od szczególnej pobożności człowieka, chociaż z drugiej strony wiemy, że no Bóg oczekuje pobożności od swoich sług i jeśli człowiek jest bezbożny, a jednocześnie mieni się wierzącym, no to raczej nie można się spodziewać tego typu przejawów mocy w jego życiu. No, więc Piotr tutaj nie neguje pobożności jako takiej. Piotr nie mówi, my jesteśmy bezbożni i w ogóle żyjemy w grzechu, ale Bóg nas używa. On tego nie mówi. Natomiast jest to właśnie niebezpieczeństwo, by kiedy Bóg się kimś posłuży, przypisywać to jakiejś wyjątkowej pobożności. To, co Kościół Rzymski zrobił, to zobaczcie, w życiu tych ludzi, którzy tam rzekomo przejawiali jakieś cudowne moce, czy jakieś dokonali jakichś znamiennych rzeczy, to oni zostali nazwani świętymi. I oni zostali wyniesieni na piedestał do tego stopnia, że dzisiaj ludzie się do nich modlą i oddają im jakąś cześć, która należy się tylko Bogu. Więc tu jest niebezpieczeństwo, które wyraźnie widzimy w tym rzymskim systemie, ale jak mówimy, niestety i w protestanckich kościołach niektórzy ludzie też tak opowiadają o sobie i o swoich różnych świadectwach, cudach, znakach, które rzekomo zrobili. I to niestety też prowadzi do jakiegoś uwielbienia tych ludzi, podziwiania tych ludzi, zachwytu tymi ludźmi. Ja tylko tak się zastanawiam, bo też właśnie tutaj to, co jest powiedziane o tej pobożności, gdzieś wiadomo, jak jest internet i różne tam, zwłaszcza jak się jeszcze tam gdzieś zna angielski i trochę jest, mamy orientacji, co się dzieje w amerykańskim kościele. I tak przyszedł mi do głowy ten Todd Bentley, on się nazywał, tak? No właśnie, który po prostu żyje w grzechu, a uzdrawia rzekomo ludzi i jest... I czy takie pytanie, czy Bóg... Jest, znaczy Bóg wszystko może, ale czy Bóg używałby człowieka, który żyje w grzechu i w dodatku jeszcze z niego nie pokutuje, bo zostawia żonę i idzie z jakąś tam sekretarką czy kimś, a jednocześnie rzekome wielkie cuda i jeszcze jakieś błogosławieństwo otrzymuje, nie? No tutaj myślę, że już przed jego upadkiem moralnym wystarczyło przyjrzeć się jego nauce, która była już niebiblijna przed tym jego osobistym upadkiem. Więc tutaj mamy wiele takich wątpliwości co do chociażby tych cudów w Kościele Rzymskim, czy wśród mormonów, czy innych ludzi, którzy zaprzeczają prawdzie biblijnej, a jednocześnie powołują się na jakieś cuda, na jakieś nadprzyrodzone doświadczenia. Więc tutaj mamy to wyzwanie, tak, by nie dać się uwieść tym rzeczom, ponieważ Pismo Święte przestrzega nas, że szatan przychodzi z swoją przewrotną, zwodniczą mocą i nie wszystko, co cudowne, ma swoje źródło w Bogu. Widzimy w innych religiach, w innych systemach religijnych różnego rodzaju przejawy nadprzyrodzonej mocy. Więc nie powinniśmy się dziwić, że też w łonie szeroko pojętego chrześcijaństwa, które jest dalekie od prawdziwej pobożności, mogą się dziać nadprzyrodzone, cudowne rzeczy, które niekoniecznie mają zawsze źródło w Bogu. Więc tutaj no, musimy się mieć na baczności i odróżniać to, co Boże, od tego, co ma tylko pozory działania Ducha Bożego. Ale z drugiej strony też może w jakiś sposób ich użyć. Tak, nie? Tak, więc tutaj właśnie o to chodzi, że musimy mieć tą mądrość i spokojnie nie wylewać dziecka z kąpielą, od razu nie krytykować w czambu wszystkiego, co nam się wydaje inne. Natomiast wszędzie tam, gdzie dostrzegamy odstępstwo od Bożej prawdy, czy to właśnie w nauce, czy w moralności, no powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni i na pewno no, trzymać się z dala od takiego, od takich ludzi, od takich miejsc, w których są jakieś manifestacje duchowe, ale nie ma tam prawdziwej biblijnej pobożności. Natomiast tutaj Piotr, myślę, że mówi, że źródłem tego, co tu się dzieje, nie jest jego czy Jana szczególna pobożność. O to chodzi, że teraz jak nasza właśnie ludzka tendencja jest taka, że jeśli Bóg się kimś posłuży, to niestety czasami zamiast patrzeć na tego Boga, który się posłużył, skupiamy się na człowieku i myślimy, że ten człowiek jest wyjątkowy, szczególny i on jest jakimś tutaj no, źródłem tego, co się dzieje. Natomiast właśnie tutaj Piotr wyraźnie to podkreśla, że tak nie jest. Niemniej jednak człowiek musi się jakby oczyszczać, człowiek musi być taki jakby jak takim naczyniem do celów zaszczytnych, bo jeśli tego nie będzie, to jakby no myślę, że Bóg się nie posłuży tak. Znaczy Bóg się może posłużyć każdym i wszystkim. Posłużył się niemym osłem i przemówił przez niego. I Bóg może posłużył się tym Bileamem, prorokiem, który był też daleki od czystości. Więc Bóg może się wszystkim, czym zechce posłużyć. Natomiast, tak jak mówisz, na pewno wezwaniem do tych, którzy chcą służyć Bogu, jest prowadzenie czystego, pobożnego życia. Natomiast jest tutaj różnica między upatrywaniem w człowieku źródła mocy i w jego pobożności, a przypisywanie tej mocy Bogu. Tak jak tutaj Piotr mówi... Przepraszam. Im bliżej będziemy Boga, tym może więcej, większe będzie jakieś prawdopodobieństwo, że jeśli się pomodlimy o kogoś, to Bóg nas wysłucha, tak? To, dokładnie. No, dokładnie. Też to, co Piotr mówił, na pewno pycha jest ogromnym zagrożeniem dla każdego człowieka, a dla wierzących ludzi tak samo jest to, nie? Gdzieś pułapką i jak jest jakieś takie podziw czy cokolwiek ze strony innych ludzi, no to jakże łatwo popaść właśnie w pychę. Nawet czasem małe rzeczy, prawda? A tutaj mamy właśnie biblijny wzorzec, że musimy oddawać chwałę Bogu, Panu Jezusowi za Jego dzieła, a nigdy nie przypisywać w najmniejszej mierze tego sobie i nie skupiać uwagi ludzi na sobie. Więc kiedy to widzimy, to powinien być dla nas sygnał, że coś jest nie tak. Jeśli widzimy ludzi, którzy skupiają wokół siebie innych na takiej właśnie zasadzie pokazywania swojej tutaj szczególnej pobożności, duchowości, poznania Boga i jakby to ten człowiek staje się swego rodzaju jakimś niezbędnym elementem, przekaźnikiem, no to wtedy powinniśmy się mieć na baczności. Ponieważ apostołowie, będąc wielce używani przez Boga i będąc szczególnymi ludźmi, wybranymi osobiście przez Pana Jezusa do tego zadania, widać jak oni się pilnowali, żeby na nich ludzie się nie skupiali i nie jakby w nich postrzegali cudowności tego, co działo się przez ich posługę. Więc w następnym wierszu Piotr mówi o tym, że Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli nawiązuje, zobaczcie, do tego Boga, o którym Żydzi wiedzieli, bo to wszystko w kontekście żydowskim tu się dzieje, prawda? Przy świątyni, tu są Żydzi, więc on nie mówi o jakimś innym Bogu, którego oni nie znali, tylko mówi wasz Bóg, Bóg naszych ojców. Ten Bóg, który się objawił Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, ten Bóg uwielbił Jezusa, swego Syna. Czyli tutaj mamy tą tajemnicę, która była przez wieki ukrywana w Bogu, że Bóg ma swego Syna. Stary Testament gdzieś tam delikatnie wzmiankował na ten temat, ale to nie było absolutnie wyraźne. Stary Testament podkreślał jedność Boga, że Bóg jest jeden. I chociaż mowa była o Duchu Bożym często w Starym Testamencie, jest kilka miejsc, które gdzieś tutaj utożsamiają tego anioła pańskiego z samym Jahwe, Bogiem Izraela, to nie ma takiego wyraźnego objawienia, że Bóg ma wyjątkowego Syna, który jest tożsamy z Nim. To jest coś nowego. I tutaj Piotr wykorzystuje tą sytuację, mówiąc o Jezusie jako o Bożym Synu i mówi, to jest Ten, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. A więc zobaczcie, tutaj zaczyna tak niezbyt, że tak powiem, przyjaźnie dla, jak to się mówi dzisiaj, użytkownika, tak? Piotr tutaj im nie schlebia, tylko mówi, wy wydaliście i wyparliście się Bożego Syna przed rzymskim namiestnikiem, który chciał go uwolnić. Wy, dalej dodaje, wyparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy i zabiliście dawcę życia. Więc zobaczcie, jakie oskarżenia, można powiedzieć, rzuca na nich. Mówi, wy. Więc tutaj są ludzie, którzy tam się zbiegli i przypatrywali, i dziwili. I Piotr jakby ich oskarża. Nie wiem, czy oni tam faktycznie byli w tym tłumie i tak dalej. Jak, na jakiej podstawie Piotr tutaj mówi, wy. Ale chyba właśnie w takim sensie, bo należycie do tego ludu izraelskiego, który tak zrobił, prawda? Natomiast ten początek tej tutaj wypowiedzi Piotra jest taki, taki nietypowy, nie? Żeby tak zacząć ewangelizację od powiedzenia im, że są mordercami, którzy zabili dawcę życia. Ale ogólnie Ewangelię się zaczyna, tak? Od takich ty morderco, ty kłamco. Oczywiście. No, jesteś tak grzesznikiem, czyli jesteś kłamcą, jesteś mordercą, tak? Jesteś, powiedzmy, cudzołożnikiem, pijakiem, czyli może nie tak dosłownie, ale się mówi po prostu o grzechu. Znaczy, tak się rzadko mówi. Ja powiem tak, to masz rację, tak powinniśmy mówić i powinniśmy człowieka, jeśli on nie jest świadomy swojej grzeszności, od tego zacząć musimy, żeby człowieka doprowadzić do świadomości grzechu, bez dwóch zdań. Więc Piotr tutaj, nie wiem, czy daje nam wzorzec ewangelizacji, natomiast jest to niezwykłe, że tak bezkompromisowo tutaj ich oskarża o zabicie Jezusa. I to, myślę, jest tutaj wielce znaczące, ponieważ są świadkami cudu, którego dokonał Jezus. Oni w imieniu Jezusa dokonali tego cudu, więc Piotr tutaj im teraz pokazuje, że wiecie, to są wszystko świeże wydarzenia, tak musimy być tego świadomi. To dopiero co minęło zaledwie 50-60 dni od tamtego czasu. Mamy 50-nicę, tak, czyli 50 dni od święta Paschy i tutaj nie wiemy, jak długo jeszcze to się wydarza po tym. To zaraz jest po wylaniu Ducha Świętego, tak? Więc może 60, może 70, nie wiemy. Dlatego prawdopodobnie jeszcze to bardzo blisko, wszystko świeże, parę miesięcy zaledwie od ukrzyżowania, zmartwychwstania Jezusa. Dlatego ja myślę, że ci ludzie mogli, to samo miejsce, tak? No tak, To samo miasto. Dokładnie. Tak? Więc i oni wszyscy oni to pamiętają. Tak samo krzyczeć, nie? Bo tam był tłum, którzy krzyczeli na krzyż z nim. No tak tylko teraz... No sobie... tak, tutaj nie możemy wykluczyć, że niektórzy z nich domagali się tego, natomiast bardziej chyba właśnie jest to kwestia taka, że te wydarzenia są wciąż świeże. To wszystko niedawno się wydarzyło, ludzie o tym jeszcze wciąż rozmawiają. O śmierci tego sprawiedliwego i teraz oni już tam gdzieś mówią o jego zmartwychwstaniu. Już jest wylanie ducha, tak? Podczas wylania ducha Piotr mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, że Jezus żyje, że on zmartwychwstał, więc tutaj ponownie za chwilkę to też wyjaśnia. Mówi, że wy zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czyli znowu wskazuje, że ten, którego oni się wyparli i wydali Piłatowi, Bóg go wskrzesił z martwych. I mówi, my jesteśmy tego świadkami. My się z nim spotkaliśmy po jego zmartwychwstaniu. My widzieliśmy go żywego. Tutaj też ciekawa jest ta wzmianka o Piłacie, który postanowił uwolnić Jezusa. Zobaczcie, Piotr mówi, jesteście gorsi od Piłata. Byliście gorsi, tak? Że ten rzymski namiestnik widział, że on jest sprawiedliwy i chciał go uwolnić, a wy domagaliście się jego śmierci wbrew temu, co ten rzymski namiestnik był w stanie rozpoznać. Więc w pewnym sensie mówi, jesteście gorsi od Piłata. Piłat miał bardzo złą reputację wśród Żydów, a Piotr tutaj mówi, wcale nie jesteście od niego lepsi, wręcz przeciwnie. On rozpoznał niewinność Jezusa, a wy wbrew temu się go wyparliście, wyrzekliście i wołaliście, domagaliście się uwolnienia wam mordercy, czyli tego, jak on się nazywał? Barabasza. Barabasza, właśnie. Natomiast zabiliście dawcę życia. I tutaj też ten, zobaczcie, jakich on używa terminów, opisując Jezusa. Mówi, że jest Bożym Synem, mówi, że jest święty i sprawiedliwy i nazywa go dawcą, czy sprawcą życia. Więc to są terminy, które oni używali na Boga. To są, szczególnie ten ostatni, dawca życia, czy sprawca życia. To tylko Bóg jest sprawcą życia. Więc tutaj Piotr od razu głosi Jezusa jako prawdziwego Boga. Syna Boga żywego, prawdziwego Boga. I mówi, wyście go zabili. Zabiliście dawcę życia. Ale mówi, Bóg wskrzesił go z martwych i my jesteśmy tego świadkami. I mówi to przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To ostatnio żeśmy troszkę o tym rozmawiali. I tutaj no, zatrzymajmy się przy tym wyrażeniu, w jakim sensie to imię Jezusa przywróciło siły temu człowiekowi. Mówi, przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. Czy teraz pytanie, czy to imię Jezus samo w sobie miało taką cudowną moc, gdyż to imię było dość powszechnym imieniem. I jest. I nadal w niektórych krajach jest. Więc W jakim sensie Piotr używa tutaj tego wyrażenia jego imię? No w odniesieniu do osoby. To imię chyba po prostu jest takim, takim innym odniesieniem do tej konkretnej osoby, do Pana Jezusa. Mm. No natomiast to na pewno chodzi o osobę, którą to imię opisuje, czy do której się odnosi. Niemniej jednak to wyrażenie, jakbyśmy powiedzieli, wiara w Niego, prawda? Mm-hmm. I że to On, a tutaj Piotr używa tego takiego sformułowania, wiara w Jego imię. I to imię no przywróciło siłę. No i świadkowie robią z tego też takie, no nie, że jakieś... No to same, że no to imię zegnie się wszelkie kolana. Mhm. Mhm. Biblia, Piotr, ten Paweł pisze w liście do Filipian, że Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym i przyszłym wieku i że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolana i wszelki język pod ziemią i na ziemi, na niebie będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Więc zazwyczaj to sprowadzamy do imienia Jezus, prawda? I mówimy to imię Jezus. Natomiast tutaj się wydaje, że to słowo imię też ma taki charakter jego, tego kim on jest, że on jest Panem. Tutaj to nie tyle, że imię Pan, bo Pan to nie jest imię, tylko tytuł, ale tutaj to wyrażenie na imię Jezusa i to odniesienie do Niego jako tego, którego wiara, czy raczej wiara w Jego imię. Myślę, że tutaj za tym wyrażeniem nie kryje się tyle, znaczy nie chcę umniejszyć absolutnie w najmniejszym stopniu temu wadze tego imienia Jezus, ale tutaj to wyrażenie imię Jezusa, czy imię Jezus, myślę, że tutaj za tym kryje się Jego pozycja, Jego właśnie bycie Panem. Bo teraz, jeżeli weźmiemy imię Jezus w kontekście chociażby biblijnym i zobaczymy, jakie inne osoby używały tego imienia i dzisiaj właśnie ludzie w różnych krajach nadal używają tego imienia, to teraz samo imię, że tak powiem, w sensie stricte, tak? Imię Jezus, stwierdzić, że ono jest ponad wszelkie imiona, to jakoś to nie oddaje tej chwały Jezusa, tego jedynego Syna Bożego, tak? Coś może stać za tym imieniem. Więc właśnie tutaj cały czas sprowadzamy to do osoby, nie tylko do samego imienia, ale tak, do osoby, jest, jak się robi coś w czyimś imieniu na przykład, nie? W takiej zasadzie, że robimy coś w czyimś imieniu, to nie chodzi o imię, tylko osoba, która stoi za tym, nie? Dokładnie. Tak, tak. Więc znowu podkreślamy to dlatego, że czasami ludzie sprowadzają to imię Jezus do jakiejś magicznej formuły. I kiedy w modlitwie nie zakończą w imieniu Jezusa, czy kiedy coś tam robią, to imię Jezusa się pojawia jako taka pewna magiczna formuła. I tu jest to niebezpieczeństwo jakby polegania znowu na wypowiedzeniu samego imienia, zamiast na takim rzeczywiście sercem ufaniu Jezusowi, Panu. Temu właśnie Bożemu Synowi, o którym to imię nam przypomina, o którym nam świadczy, ale to mówię, nie ufność jest w samym imieniu, tylko w osobie, która to imię reprezentuje. Chociaż tutaj, mówię, biorąc ten wiersz, można by domniemać, że to właśnie wiara w to imię samo w sobie, tak? I że to właśnie to imię przywróciło mu siłę. Ale tutaj musimy być ostrożni z takim wyrywaniem z kontekstu tego typu wypowiedzi. Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi, wiara twoja uzdrowiła cię. Prawda? I teraz wielu ludzi to sprowadziło do takiej mocy wiary. że musisz mocno wierzyć i im mocniej będziesz wierzyć, tym większy efekt twoja wiara osiągnie. Że moc twórczą ma wiarę, nie? Samo w sobie. No tak, ale on wtedy nie wierzył, on się nawet jakby tego nie spodziewał, czyli... Mówisz o tym tutaj, człowieku. Tak. Chociaż ewidentnie, kiedy Piotr do niego powiedział wstań i chodź, to ewidentnie tą wiarę Bóg wzbudził w jego sercu. Bo tu jest powiedziane, to wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. W 16 wierszu drugiej części Piotr wyjaśnia. Czyli mówi przez wiarę w jego imię. Później mówi, to wiara, która jest przez niego, czyli przez Jezusa. Przez niego wzbudzona. Tak, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Czyli tutaj akcent można by położyć dwukrotnie w 16 wierszu pojawia się słowo wiara. Natomiast jest to istotne, jaka to jest wiara. To jest po pierwsze wiara w Jezusa, w Jego moc. Po drugie wiara, która jest dana przez Jezusa. Więc tutaj mamy jakieś nadprzyrodzone uzdolnienie. Jezus wlał w serce tego człowieka wiarę, ufność i dzięki temu uzdolnieniu przez Jezusa ten człowiek zaufał mu i doświadczył takiego cudu. Więc tutaj mamy pewne wyjaśnienie tego, jak to działa, kiedy my modlimy się czasami. I czasami modlimy się w takiej ufności, w nadziei, ale nie mamy tej nadprzyrodzonej wiary. Nie mamy tej pewności, że to czy tamto się wydarzy. A czasami możemy coś takiego mieć. I to jest nadprzyrodzone. To nie jest naszą jakąś, że my się, że tak powiem, sprężyliśmy i uwierzyliśmy, tylko po prostu Bóg nam dał nadprzyrodzoną wiarę. I też myślę sobie o tym, co jest w ostatnim rozdziale listu do Jakuba, znaczy listu Jakuba, tak. Jest powiedziane tak. Modlitwa wiary. Wyznawajcie tedy, tak. Grzechy. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi. Tam jest dosłownie modlitwa wiary. Słowo płynąca z jest dodane. Tak. Tego tam w oryginale nie ma. Tam jest modlitwa wiary. Mhm. Czyli jak ktoś ma, dostanie tą wiarę, to na podstawie tej wiary, a nie, że jak gdyby, jak często słyszałam ten wiersz wykładany, że jak masz wiarę, no to wtedy go uzdrowisz, a jak nie masz, to nie uzdrowisz, ale to gdzieś tam się nie... Albo wręcz jakby oczekiwanie, że teraz zrobienie tej procedury namaszczenia olejkiem i tak dalej, że cała ta procedura ma w sobie jakąś znowu cudowną moc. Tutaj jednak czytamy, że modlitwa wiary. Tak. Więc to też jest uzdolnienie, cudowne uzdolnienie, które Bóg daje w pewnych sytuacjach, w innych ewidentnie go nie udziela. I tutaj też Piotr z pewnością to, co zrobił, ostatnio żeśmy o tym też rozmawiali, zrobił prowadzony Duchem Świętym. To nie była właśnie taka, nie był to eksperyment, a może wstanie, a może się uda, tylko Piotr tutaj ewidentnie był prowadzony, by tak uczynić. I tutaj widzimy, że mu się uważnie przyglądał też wcześniej. Czytamy, że oni się tutaj przyglądali temu człowiekowi. Więc jakiś tutaj czwarty wiersz. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział, spójrz do nas. Czyli to Piotr zwrócił jego uwagę tego człowieka na siebie i na Jana i wtedy mówi w imieniu Jezusa wstań i chodź. I to się wydarzyło, więc tutaj też co prawda nie mamy szczegółów wszystkich podanych, ale cała ta sytuacja, zresztą jak w wielu innych przypadkach, kiedy Pan Jezus właśnie podobnie uzdrawiał, to wiemy, jak Pan Jezus sam świadczy, że robi to, co widzi u Ojca. Czyli tutaj jest ewidentnie to z pewnego objawienia i widzenia, że to czy tamto ma być dokonane. Więc to wyjaśnienie Piotra też wskazuje nam na źródło tej uzdrawiającej wiary, która jest w Jezusie. I w tym wypadku Jezus ewidentnie udzielił temu człowiekowi takiej wiary, która się zamanifestowała w tym cudownym uzdrowieniu. My byśmy zawsze chcieli, żeby tak było, i za każdym razem, gdy się modlimy, chcielibyśmy, żeby takie rzeczy się działy. Natomiast no, myślę, że jak mamy troszkę stażu wiary, no to możemy na kilka przypadków wskazać w naszym życiu, kiedy coś podobnego przeżyliśmy, natomiast nie jest to każdorazowe. Na pewno było to też to uwierzytelnianie apostołów jako tych, przez których Bóg działa. Tutaj się musimy dzisiaj zatrzymać, natomiast tylko popatrzmy na dalszą część, do której wrócimy, jak Bóg pozwoli, za tydzień. W drugiej części Piotr przechodzi do powodu, dla którego Jezus cierpiał i umarł, i wzywa ich do pokuty. Wzywa ich do opamiętania, odwrócenia się od swoich nieprawości. Więc tutaj mamy sytuację, w której dzieje się coś cudownego i Piotr nie zatrzymuje się na tym cudzie, na tym uzdrowieniu, ale jakby przechodzi dalej i wskazuje na ich największą potrzebę. Tam pewno było innych, którzy też by chcieli, żeby o nich też się modlić, żeby też byli uzdrowieni, bo gdzie nie ma, gdzie są ludzie, nie, to zawsze są takie problemy. Natomiast Piotr od razu przechodzi do ich największej potrzeby opamiętania, nawrócenia i wiary w Jezusa, żeby pojednać się z Bogiem. Czyli jak mówisz, to wygląda jak taka Ewangelia. Najpierw wskazanie na grzechy, tak, jakiś tam prosty jakby wstęp, potem wskazanie na grzechy, tak dosadnie, dobitnie, a potem pokuta, pojednanie się z Bogiem. No. Tak, jest tutaj ciekawe właśnie, że on zaczyna od tej pokuty i kończy na pokucie. W innych fragmentach czasami mamy to tak skrócone, i mamy tylko mowę o tym, żeby wierzyć w Jezusa. W wielu fragmentach, jak Paweł na przykład do tego strażnika więzienia w Filipii, kiedy on go pyta, co mamy robić, co mam robić, to on mówi, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Nie? I mówi o tak tutaj Piotr. Bo on już musiał odczuwać gdzieś tam jakąś... Ja myślę, że nawet jeśli nie, to tutaj to jest takie tylko podsumowanie. Bo co on mógł wiedzieć o Jezusie? Jak on mówi, uwierz Pana Jezusa, to jest takie, myślę, podsumowanie tego, co mu powiedział. Ale ta wiara w Pana Jezusa, tutaj też mówi o tej konieczności wierzyć w Jezusa, natomiast podkreśla konieczność opamiętania się, odwrócenia się od nieprawości. I to są te dwa elementy, są ściśle ze sobą związane. One czasami są mniej lub bardziej akcentowane. Czasami bardziej akcentowany jest ten element pokuty czy opamiętania. Czasami bardziej akcentowany jest ten element wiary. I czasami tylko jeden z nich jest wspomniany, co nie oznacza, że jeden wystarczy. Wiemy, że one są ze sobą nierozłącznie związane, że nawrócenie do Boga oznacza automatycznie odwrócenie się od świata, odwrócenie się od grzechu. To jest jedno z drugim związane. Nie można nawrócić się do Boga i dalej być zwróconym w stronę świata. To jest właśnie... Nie da się Panu służyć. Tak, nie można dwóm Panom służyć. Więc jedno się ściśle wiąże z drugim. Kiedy mówimy o wierze w Jezusa, automatycznie mówimy o odwróceniu się od nieprawości, od bezbożności. I to tutaj też zobaczymy, będziemy się temu dokładnie przyglądać. A może to słowo nawrócenie, jak to gdzieś było się... z jednego kierunku na inny kierunek. Dokładnie. Tak. Pomówmy się jeszcze. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje słowo. Dzięki Ci, że możemy je czytać i poznawać Ciebie. I poznając Ciebie, nasze oczy mogą coraz lepiej Ciebie widzieć, coraz lepiej Ciebie rozumieć. Rozumieć to, co jest Tobie miłe, co to jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy się modlić, jak mamy Cię wielbić, a od czego mamy trzymać się z dala. I też słysząc dzisiaj to świadectwo Piotra, Panie, na nowo uświadamiamy sobie, jak różne są religijne pomysły, jak różne są religijne koncepcje dzisiaj w tym świecie i jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że wyrwałeś nas z tej pustej religijności rzymskokatolickiej, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam różne rzeczy też nawet w protestanckich kościołach, które nie są miłe Tobie, które są wynikiem jakichś właśnie ludzkich tradycji, ludzkich nauk, ludzkich jakichś przyzwyczajeń. Modlimy się, Boże, żebyś nas od tego wszystkiego chronił, strzegł i pomógł nam wzrastać w tej właśnie biblijnej pobożności. Żebyśmy nie byli dziwnymi ludźmi, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy polegają na jakichś zewnętrznych formach, obrzędach, zachowaniach, ale byśmy prawdziwie sercem znali Ciebie, żebyśmy wielbili Ciebie w duchu i w prawdzie. Panie, bo takich czcicieli szukasz, którzy tak Cię będą czcili. Prosimy, pomóż nam, czytając te biblijne historie, rozważając właśnie działania Twojego Ducha na przestrzeni wieków. Panie, daj nam coraz lepiej poznawać Ciebie, rozumieć Ciebie, kochać Ciebie i służyć Tobie tak, jak Tobie to jest miłe. Prosimy, dopomóż nam i też wzmacniaj naszą wiarę. Udzielaj nam, Panie, tej łaski, by w coraz większej, żywej społeczności z Tobą właśnie w wierze chodzić i oglądać też Twoje dzieła w naszym życiu, w tej mierze, w jakiej zechcesz je czynić w nas i przez nas. Daj, Panie, żebyśmy byli ludźmi wiary, ludźmi, którzy ufają Tobie z całych naszych serc. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w naszym życiu. Modlimy się też o Piotra, abyś go dalej prowadził, strzegł od złego. Panie, mówił do jego serca i kierował jego krokami według Twojej woli. Oddajemy Tobie hołd i cześć, Boże nasz. Amen.